Orbán Viktor a magyar Putyin. Ausztriában megtalálták egy neres ellentétét. Közügyekkel foglalkoznánk, de csak magánügyekről hajlandóak beszélni. Indulnak a Pride perek. Indulnak a Pride perek. Szevasztok! Boldog napszakot mindenkinek! Tiszteletem! Hölgyeim és uraim, a legnagyobb tiszteletem. Tengermély tiszteletem. Most, ha itt lenne egy hölgy, akkor kezet csókolnál neki. Ilyen jó madarasan. Miért? Miért nem adod meg a tiszteletet? A minimális tiszteletet? Igen. Mondjátok meg, hogy szokott-e még ilyen történni. Volt ugye az, amikor erről beszéltünk, hogy milyen a köszönés. Igen, de hát az már az régen köszönés. Volt, azóta valószínűleg megváltozott. Igen, lehet, hogy azóta már sokkal inkább kézcsókot gondolnak korrektnek a nők. Kiszti hand. Nem, én mindig nehéz ezt megállapítani, hogy köszönj, de most már próbáljuk meghonosítani a ökölpacsit mindenhol. Az Covid óta férfiak, nők között egyszerűen rendkívül korrektnek találom. Szerintem gyors. Az... Igen, messze a legkorrektebb. Ez kéne mindenkinek. Erről igen, kéne, hogy... Igen, meg így zétek, akkor most, hogy... Törvénybe kéne iktat. Hányszor találkoztok, ki kell számolnod, és valahogy itt nincs az az érzésem, mint ami más irodákban volt, Ádám, hogy bementem, és már nem tudom, hogy kinek mikor köszöntem, mert... Hát, amikor bemész, akkor tudhatod, mert most értél be. Akkor igen. Napközben nekem van itt néha az, hogy szevasz Márk, és amíg ma... Találkoztunk már reggel futólag, vagy kicsit néha összefolynak a napok, de az nem a többiek hibája, hanem hogy én, hogy azt sem tudom, melyik nap van. Ez borzalmas lenne, hogyha kétszer köszönnétek, azért ezt lássuk. Igen, azt a pofátlanságot azt azért nehéz eltűnni. Ezt a legnagyobb ellenségednek se kívánnád? Azért nem vagyunk itt annyian, hogy ezzel gond legyen. Mondjátok, hogy ti hogy köszöntök, vagy hogy van, hogy szokott ez történni? Kevésbé laza helyeken. Mondjátok, hogy ti hogy köszöntök. Bemegy a karpás bajszú főnök. Mindenkinek rácsap a seggére. Azt úgy kell, nem? Istenem, szerinted van még valahol, ahol ezt csinálják? Szerintem meglepődnénk, hogy... Biztos, hogy van sajnos, basszú. Mennyi helyen van még ilyen őskori szexizmus, az a fajta, ami azt hiszed, hogy már 10 éve, 20 éve is nagyon necces volt, de hát még mindig országot is még olyan emberek vezetik, akik még a szocializmusban nevelkedtek, szóval most mit vársz? Hogy nem persze, csapnak persze, rá. Persze, nagyon sok cégnél vannak pozícióban nem feltétlenül mai gondolkozású emberek. Ezt talán itt tudnám a legszebben megfogalmazni. Talán. Így van. Na de, itt vagyunk, és ez egy laza péntek, a ti napotok, a testéteket a zenére hangoljátok, és már mentek is bulizni. Egy jó italra, amit szürcsöltök, minek is kéne ennél több. Ó. Hely. Ó, igen. Igen, mindig elrontjuk. Ez melyik, kinek a dala? Nem, Animals Can Animals. De nekik az is van, hogy Budapest nyáron sokkal szabadabb. Ami nem tudom, hogy igaz-e, az biztos, hogy rohadtul melegebb a beton, ahogy visszasugározza a hőt, de lehet, Budapest hogy szabadabb nyáron is. Nyáron sokkal melegebb. Úgyhogy figyelj, ma lesz Euróra koncert, az jó lesz. Mentek végül? Hát remélem, végül ez lesz valószínűleg. Lehet, hogy lesznek ott pár ilyen punk rajongók, akik itt így csalódva fognak állni. Na, valakitől visszahallottam, hogy ennek mindig örül, hogy mondjuk, de... hogy ő is szereti az Aurórát. De melyiket? Hát, na, hát a az punk jó Aurórát. Az se rossz, biztos. Az azért szép lenne, hogyha eljátszon egy feldolgozást. Szerintem ha már erre jár. Ez olyan, mint a Queen a tavaszi szélvizet árasztal. És akkor az Aurora azért mégis egy nincs karácsony. Így van. Sokan értenék a poént, egyedül nevetgélnék. De amúgy képzeld, van 2021-es album az Aurórának. Majd meghallgatod. Mikor jön már szét a fókuszcsoport zene elemzés? Miért nem hasonlítod össze amúgy az Aurórát és az Aurórát? Jó, hát lehetne zenéket elemezni. Short videós formátumban el tudom képzelni, hogy minden nap egy új dal elemzése, ami épp kijött. Mondjuk péntekenként jönnek ki általában egyben minden dal, szóval úgy, ez talán nem olyan egyszerű. De az Ádám, hogy most elmész erre az Aurora koncertre, megnézed, és aztán elmész az Aurora koncertre, megnézed. És összehasonlítom. És igen, és azt mondod, hogy milyen színpadi elemek voltak benne, ugye? Hát jó pánkos. Melyiknek volt mélyebb a mondani valója? Biztos már amúgy az új Aurora nem ez is értek. Már nem olyan, mint régen. Már lehet, hogy egy kicsit ilyen deepebb dolgokról szól. Na jó. De ez szerintem mindig is azért egy társadalmi vetület volt ez az Aurora is. Tehát az régen se komolytalan dolgokról. Hát azért vannak, én nagyobb klasszikus például a kiad nekem pénzt, ez kiénekli? Az nem az Akela. Hát azért mondom, hát nem keverem, mondom, ők nagyobb klasszikusok. Az Akela azért, az benne van sárban nyakig. Mert nem adott neki pénzt senki. Kiad nekem pénzt! Anyámtól kértem, nem adott! Apámtól kértem, nem adott! Kiad nekem pénzt! Kiad nekem pénzt! Legnagyobb dal. Akela, az fantasztikus. Vörös bor az Isten! Micsoda az is volt? Vörös bor az Isten. A pálinka, nem tudom mi. Nem emlékszel, hogy van? Nagyapénzt volna megadom! Na, egy ilyennel tudnék bulizni egy nagyot. Ez keci nagy. Miért nem dolgozom már föl valami mostani menő egy ember? Szedjétek már össze magatokat, mostani még ma jött ki Balkán Vipszem, azt nem is hallgattam, mert pedig jónak tűnt meg a Meringel. Egy jó szétsúdzó, kiad nekem. Én örülök, hogy új dalokat adtok ki, amit még nem volt időm meghallgatni, még mi korán reggel van, de mi lenne, hogyha valaki adjál pénzt, dolgoznál föl végre? Egy, vagy akusztikus verzióban, vagy ilyen, hát most a trap műfajban szerintem. Aha. Vagy igen, egy ilyen gyönyörű akusztikus vibe-ban. A fehér fröccs az Isten, a vörösbor a vér, pálinka ad erőt és reményt. Vigyázz, mert a rántott húst az ördög is mondják, szereti. Hanem mondják, a pálinka erőt és reményt, így mondják. Nem igaz, hogy nem tudod, énekelni kell. Vigyázz, mert a rántott húst az ördög is szereti. Nem riasztja a fokhagyma bűz. Ez már az Ungár Péter verses kötete? Ez sokkal jobb annál. Mik? Tovább is olvasd a kocsot. Nem szeretném. Gyerünk, csoki. Térjünk át a híreinkkel. Nem biztos, hogy már olyan PC? De az, hogy jó az arab gyerekeknek, mert homokozhatnak. De az a kedvencem. Mindenkinek mindenkor, mindenhol nagyon jó, de mégis a legjobb részegen. Legjobb mégis részegen, csak ugye az ütem ki. Isten, micsoda a klasszikus. Hoppá, várjál, de itt van társadalmi áthallás. Nem tudok már uralkodni régen magamon, uralkodom így hát másokon. Kisbaltával... Ez egy szép sor amúgy. Ez egy szép sor, még Ungár is megirigyelné. Szóval adjál pénzt, adjál kölcsön egy kis pénzt, adjál pénzt, hónap megadom. És de megadta? Ez már nem derül ki a költő itt. Hát, azért amikor holnap adják már meg... akkor igazából, ha éjszaka kéred, mert vörösborra akarod költeni, holnap megadod, mi az a pénz, amit majd a részegség alatt gyűjtesz be, ami most nincs ott, de holnap már ott lesz, hogy még meg is add, amikor már nem is találkozunk. De hogyha mondjuk az Akela a fölép éppen, akkor miért ne kaphatnak ázsit? Hát ez a holnap megadom, szerintem a holnap megadom, sokkal többször hangzott el a világon, mint amennyiszer tényleg meg is történt. Úgy érzed? Igen. Én nem biztos, hogy ebbe bíznék. Valaki így kezdi, hogy akkor... Hogy fehér fröccs az Isten. Ugye, eskü, itt görbüljek meg. Isten a tanúm. Tudom is, hogy mivel szoktak esküdözni az emberek. Így görbüljek meg. Így. Azt szokták mondani. Tényleg, ezt tényleg, írjon egyest a kommentekbe, aki sokszor hallotta már ezt. Így görbüljek meg. Írjon, akinek megadták holnap. Az jó, a holnap, hogy mindig holnap van. Igen, arra lehet gondolt. Mondani, igen. Nem ma, viszont Ádám. Viszont egy kis tudományos hírek. 5 új állatfajt fedezett fel egy magyar kutató. 5-5? 5-5. Rögtön 5-5? De miért rögtön 5-5? Mert miért? Mennyit fedezzen fel? Egyet? Hát ez ott ilyen, van, nem szarakodott. Nézd meg, más milyenek. De... Az egyik ilyen, a másik ilyen, a harmadik az egy ilyen pocsolya. Hát én várjál csak. Ezek nagyon hasonlítanak. Ezt... Azt mondod, hogy biztos, hogy ez 5 különböző? Azt mondod, hogy te most ezt ide ellenőriznéd? Hát azért ez, igen, utána néznék én ennek. Nem, amúgy azok, az egyfaj, tehát ez is egyfaj, látod, ez már nagyon más, olyan, mint a ki lenne sütve. Nem látják amúgy jól szegények. De is az van, ez a Kongói Demokratikus Köztársaságban történt, ez a történet. Valaki elment sétálni, és nem kutató. Igen. Jó, figyelj, hogyha új fajokat szerintem akarsz felfedezni, akkor lehet, hogy tényleg Kongóban érdemes, nem az én Balatonban. Szóval ott azért lehet, hogy még több felfedezetlen dolog van. Legalábbis, hogyha ilyen fogaspontyfajokat, amik ilyen korák, szóval... Meg azért nehéz, most itt megnézed ezt a halat. Hát most ez most fel lehet már fedező? Ez jó kérdés. De hogy meg úgy nagyon hasonlít a többi halra, de kutató azt tudja, hát biztos jobban tudja. Amikor bemész a tengerbe egy tengerparton, és akkor ott látod így azzal a szemüveggel. Jaj, halakat. Láttam olyan dolgokat tavaly ezek is. Ezek új felfedezések? Én azt hittem, az a hosszú, piros kígyószerű uborka. vagy mi az, amit kihoztam, és hogy a gyerekekkel nagyon csodálkoztunk rajta, vagy nem, vagy ilyen tüskés is volt? Igen, és akkor volt rá neve? Is googlistunk. Valami és... tűz valami. Így, ja, és tényleg. Mivel már volt neve, azért már valószínűleg felfedezték. Az, hogyha valamire, Jézusom, az, hogyha valamire rá googlizol, és akkor ott kidobja a Wikipédia, igen, az lehet, hogy egy felfedezett állatfaj. De ezek nem azok voltak, nem. Szóval itt nem volt ennyi elég sajnos, hogy rá googlizzon, hogy akkor most van, ez most jó, itt a Nagy Béla, gratulálunk neki ezúton is. Respect. Fölfedezte. És ő nevezheti el? Igen, és azt mondta, hogy van a Notobranchius iridescens, van a Notobranchius catemomandai, van a Notobranchius marmoreus. Ugyanaz a közös alfajukon, vagy mi? Igen, várjál az már, hogy Notobranchius dubiensis, és várjál, jön a meglepetés, lacustricola gemma. Már jó, hogy nem vagy egyetemen, meg kellene most ezt is tanulnatok. Szerencsére ezeket, talán nem ezeket a kongói kiárat folyók után maradott pocsajákba élő halfajokat, ezeket nem kellett volna megtanulnom. De valaki ezt látjátok, megtanulta helyettünk is, gratulálunk ezt. Igen, milyen lehet úgy állatfajként élni, hogy még nem vagy felfedezve, hogy nem is tudnak a létezésedről. Évente több ezer állatfajt felfedeznek, ami elég érdekes azért szerintem, de nyilván logikus, hogy a óriási világ, és ez azért nem biztos, hogy ez volt a fő fókusza minden embernek, de hogy a tengerben is még hány faj van, ami nincs felfedezve. Inkább az idegesít amúgy a dinoszauruszokon kívül. Miért idegesítenek a dinoszauruszok? Nem idegesítenek, csak nagyon, hogy nem tudjuk, hogy pontosan hogy néztek ki, hanem tippek vannak. Mert múltkor is volt egy olyan új felfedezés, hogy hát akkor lehet, hogy nem úgy néztek ki, mint ahogy ábrázolják őket, hanem sokkal... Szőrösebbek. Hát nem szőrösebbek, hanem dagadtabbak meg minden, szóval, hogy így megnézték, hogy néznek ki, ezt megnéztük közösen, hogy néznek ki egy madár, ha csak a csontok alapján próbálnák, ugye? Azonosítani, hogy kb. Hogy néztek ki. Ja. És ebben nem veszik bele akkor egy csomó egyéb szerveiket. De hogy ugye azok a dinoszauruszok rendben azok, amik megmaradtak, de hogy elméletek még 1%-ot se teszik ki az állatok közül, amik léteztek annó, úgyhogy mondják, hogy tényleg azért szabadjára lehet engedni a fantáziát, hogy itt a legtöbb, akár több millió évig itt élő állatokról nem maradt meg semmi, csontozott meg semmi, és soha nem fogjuk megtudni, ez idegesít egy kicsit, hogy sose fogjuk megtudni, hogy milyen állatfajok éltek itt, ha csak nem, egy módszer van erre szerintem. Valahogy ugorjunk teret, és így nagyon messziről meg tudjuk nézni távcsővel, ami pont akkor ér oda. Talán ez az egyetlen mód. Mert már nem fogjuk sose látni, de az a fotorészecskék, amik visszaverődtek róluk, még lehet, hogy most is mennek így az univerzumban. Ez az egyetlen módszer. Aha. De szerinted ez a valószínű megoldás, hogy így meg tudjuk nézni, vagy az, hogy időutazással? Mert ugye az időutazás az oszinak a elmélete szerint már 75%-ban készen van. Miért 75? Azért, mert előrefele már tud utazni. Aha. Az időbe, az 50. Hátrafele meg csak akkor kell, ha valamit megbánna, úgyhogy nem bán meg semmit, akkor nem kell utazni. Ja, jó, amit megbánt, már csak azt a 25%-ot kell megváltoztatni. Ez egy érdekes számítás. 75%-ba kész. Hát nem. Szerintem ez nem annyira. Ez a gond, hogy ez pont arra a 25%-ra koncentrál. Amúgy az időről ne is idegesítse az idővel, mert ne idegesítse az idővel. Hát most mindenki hagyjon. Hát most mindenki hagyjon, mert ezek olyan dolgok, hogy így éled az életed, felkelsz, eszel, szarsz, mész, jössz, és így közben nem gondolsz bele, hogy az idő az így relatív, hogy a tömeg befolyás más, hogy telik az idő más, hogy ez ilyen, ez így kizárja az ember a fejéből, ezt így hagyja már, meg hogy más sebességnél más, hogy telik az idő, meg hogy így, hogy az idő az nem egy ilyen fix dolog, ami így megy előre, hanem így befolyásolja egy csomó tényező, és így ez olyan, hogy így ja, nem lehet felfogni emberként, úgyhogy mit kezdjek vele, úgyhogy csomó ilyen dolog van, amit így a földünkön kizárhatunk, miközben attól még igenis létezik, csak néha így hát ezt nem értem, ezt a világot, jó mondjuk. Mint a csakra tisztítás. Hát igen, azt, nem ezt értik az emberek, azt állítják, de azt, hogy elutazol közel fénysebességgel valahova meg vissza, és akkor itt teljesen más, hogy telt az idő, az megfoghatatlanul felfoghatatlan nekem. És nem, én azt nem tudom hova tenni. Nem úgy érzed, hogy ez kicsit olyan, mint amikor egy... Mi az, hogy az időt befolyásolja bármi? Az én nem csak úgy megy. Hát ez hogy befolyásolja a tér? Az időt. És akkor rájövök, hogy úgyse fogok rá megoldást csinálni, hogy inkább megyek a szarok, de hogy miért kell ilyenekkel? Miért? Hagyjál már. Tehát Nagy Béla felfedezetet úgy a fajt, gratulálunk. De amúgy Ádám nem gondolt, hogy ez egy kicsit olyan, neked ez az időrended, hogy most már eljutottunk odáig, hogy valaki ezt így kiszámolta, hogy rendben igen, van, mi lesz, akkor... amikor még majd rájönnek még valami ilyesmire? El se értem. Oké, okay. De mi lesz, ha majd még rájönnek még ilyen mindfuckokra, amikről még nem is tudunk? Na, akkor mi lesz? Semmi de... nem lesz. Majd idegesítették azokat, akik majd tudják. De nem arról van szó, Ádám, hogy most, mint egy ősember, aki bámul fel a csillagokra, úgy bámulsz te is a téridő kontinuumra. És hogy ezt, ahogy annak az ősembernek nem értette, hogy hogy van a villám, és azt hitte, hogy csak hogy ez egy fölfoghatatlan dolog, hogy ott villám, de legalább... menj dörög, meg mekkora az. Nem is tudta, hogy mi az egy csomó szó. Mi legalább... De hát nekünk is van egy csomó dolog, amiről most olyan szinten állunk, mint az ősember a villámhoz. Nagyon érdekel, hogy mi lesz ez, de hát ez több száz év mire kiderül. Úgyhogy ezzel most már basszatom ezt is. Milyen jó lesz majd azoknak, akik már akkor születnek meg, és milyen rossz lehetett ugye azoknak, akik még nem tudták, hogy mi az a nulla. De hát a magyar embernek úgy látszik, az átlag embernek az sem megy, hogy mi megy az országban, pedig itt az Origó. És ezt nézi, úgyhogy nem merülnek fel valószínűleg kérdések dolgokkal kapcsolatban. Ó, Isten, meghalt a Diogo Jota, arról se számoltunk be. Cserébe viszont a Kerkez Milost... Meg meghalt egy színész is, aki kutyaszorítóban volt. De amúgy volt magyar filmben is, én azt már láttam. Michael Madsen. Ezek volt ő magyar filmben. Volt magyar filmben, én azt láttam, és az Argo 2-ben? Én nem tudom. Magic Boys. Magic Boys, tényleg. Ádám, hát nem hiszem, hogy nem emlékszem a Magic Boys. Emlékszem, mert megnéztem a magyar filmmaratonnal, nem volt egy jó film, de hogy kérdőben. Hát igen, sok Tarantino filmben szerepel, de úgy általában így a halálesetek minden nap sajnos történnek ilyenek valami sztárral, vagy sportolóval, vagy színésszel, vagy valami régi sztárral. Ez a baj, azért nem szoktunk ezekről beszámolni, mert nem tudunk mit hozzátenni. Hát sajnáljuk, de hogy érted, az nehéz, itt próbálunk olyan híreket hozni, amiről valamit elmondani is tudunk. Hogyha keresnétek a Videomániának a Magic Boys-os videóját, már nincsen fönn. Amúgy ezt nem értem. Persze, hogy volt. Öreg Tancsó, egy csomó jó film elemzése nincsen fönn, amit régen megcsinált. Pedig jó humora is volt akkor, meg közérdekű dolgokról is beszélt, hogy mennyi közpénz ment el a kisvukra. Remek volt. Tegnap kormányinfo volt, ez történt, és megnézhetjük az Origó beszámolójából, hogy mi történt, hogyha hiteles forrásból szeretnénk tájékozódni. A magyarok egyértelmű állásfoglalása nem ok arra, hogy az ukránok befolyásolják a magyar politikát. Igen. Nem ok arra. Kedvezményes lakáshitel. Elmondta, hogy Orbán Viktor, hogy mekkora önrész kell a lakáshitelhez. Otthon Start az új lakásprogram neve. Lakáshitel program. Lakásprogram. Lakáshitel. Egy rakáshitel program. Lakáshitel program. Otthon Start. Nagyot léphetünk előre az otthonteremtés felé. Elszaladtak az ingatlanárak, ezért segít a kormány az Otthon Start hitelprogrammal, Ádám. Hogy még jobban elszaladjanak az ára. A program szeptembertől lesz elérhető a program. Hát még gyorsan idő megemelni a lakásárak. Mindenkinek egy kicsit izé. Nincs napirenden a NATO-tagság, ukrán NATO-tagság, egy új hír. Akkor az miért fontos, hogy csak erről beszéljünk? Ja nem a NATO, most az EU-tagság, jó? Igen. Akár vitályos, van. Minden magyar ember sikere Kapu Tibor űrutazása. Gratulálok, Ádám. Én is gratulálok, de amúgy gondolom főleg az övé. Lehet, hogy ő többet tett ezért, mint mi. Lehet büszke lenne, mint amikor azt mondjuk, hogy gólt lőttünk, űrbe utaztunk. Igen. Jó, de ő is büszke lehet arra, hogy 220 ezer feliratkozó fölött van, ha jól van ez. Igen. Kapu Tibor sikere is ez. Hát főleg, ha feliratkozott. Igen, ha nem, akkor iratkozz már fel Kapu Tibor. Hát az űrből. Most ott van wifi. Nem lehetne az, hogy egy Kapu Tibor, egy jól van, ez így vendég lesz, és akkor az űrből. Az azért epik lenne. Nem, most azért hazajönne. Figyelj már, ezért ráérsz csütörtökön? Csak bejelentkezhet onnan, és együtt vezetjük a műsort, itt lenne közöttünk. Lebegne. Aszályos nyár fenyeget, a 4,7 milliárd mellé azt mondja, még mintegy 10 milliárd forint értékben adnak ingyen vizet a gazdáknak. Ja, az ingyen víz, jó? Az ingyen víz. Hát ez, na jó, mindegy, lehetne átfogó megoldást is ennyi pénzből már talán, de mindegy. Azari a tehetséges zenész, de politikailag képzetlen. Azaz még, az mit jelent, hogy politikai képzetlen, hogy még nem rontottuk meg a hatalommal? Én úgy képzelem, hogy ez a, tehát valószínűleg a tanúban fogalmazzák meg ezeket. Lehet, hogy úgy érti a Gulyás Gergő. A Tisza párt uszításának áldozatára. Igen, az így van, persze, nagy uszítások, amikor a maga Magyar Péter írta ki, hogy nem ért ezzel egyet. De miközben látjuk, hogy Bayer Zsoltának hogy nyilatkozik, de persze, meg kinek mi a retorikája, az is azért feltűnő, amikor így azt próbálják a Tiszára ráhúzni, hogy milyen uszító, miközben pont szokott általában nyitni a fideszesek felé, és konzisztensen csak a párt és a párt közeli érdekemberekről beszél, amik negatívan, nem a szavazókról. Hát, érdekes, persze. Jó, oké. Okay. Érdekes amúgy az is, hogy senki nem említi meg a bocsánatkérését az Ariának a kormánypárti sajtóban, hogy legalábbis én elém nem került ilyen, csak arról beszélnek még mindig, hogy ez az Azaria, ezek, hogyha egyszer a Bayer Zsolt bocsánatot kérne, szerintem arról a külföldi sajtó is beszámolna a nemzetközi sajtó, mert az akkora esemény lenne, hogyha elnézést kérne egy mocskos megszólalásáért. Brüsszel nem tette az orosz energiahordozók betiltásáról. Oké. Okay. Főváros működés át. Jó. Bocsánat, okay. De lesz nyugdíjkiegészítés. Gyanúsan hallgat a Tisza a honvédelmi tanácsadójuk ügyében, Ruszin Szendi Romulus ügyében, és Brüsszel a saját szabályait is megkerüli Ukrajna ügyében, és Ruszin Szendi Romulus zsírre szívása a fiktív TB számla. Ez is fontos. Ez egy kormányinfóra való, nem? Igen, és a Zelenszky ne szóljon bele a magyarok dolgába, a Pride nem túl jól sikerült, ez történt a kormányinfón, semmi más hádám. Ország fontos, ugye, mind sorra kerültek. Igen, van hitel. Megnézem azért az Origo címlapot, mi van most? Zelenszky terv. A Zelenszky terv, amúgy nem lehetne jobban az oroszok seggében lenni, mint hogy most komolyan non-stop a Zelenszky ellen hergel az Orbán, nem? Kurva ciki ez. A Zelenszky terv, más terve sincsen. Épp háborúzik Oroszországgal, de magyar családokat akarja bedönteni a Zelenszky. Tényleg mennyire ostoba, hogy én is elmondjam azt, amiért majd utána bocsánatot kell kérnem. De hogy mennyire nem okosnak kell lenni, hogy ezt a hülyeséget bevedd még. De látod, hogy most ez ugye a narratíva. Láttak te is a reklámot? A Zelenszky Magyar Péter két tojás. Most ez az új kommunikáció. A sztárfocista bombázó húga. Ez most pokoli kánikulát is elvisel, többé teszi. Azt próbálják beállítani, hogy a Zelenszky az a Magyar Péter pedig a Zelenszky, mert ugyanaz a gazdájuk. Viszont, luxus felség volt? Robbantás 22 halálos áldozattal, Pride már nem az elfogadásról szól. Politikai hobbista. Ezt mondja a Jesse. Jó van, akkor köszönjük. Pont elég is volt. Megint mélypontra jutott Tóth Gabi. Na hát meg Origo is ezt írják, az már tényleg. Ádám. Hihetetlen, de megtaláltuk a tökéletes nőt, és megmutatjuk legszebb privát képeit. Miért a privát képeit? Nézzük Tóth Gabit inkább, miért van már megint mélyponton. Várjál. Utóbbi években sok nehézséggel kellett szembenézni az énekesnőnek, igen, de már kiegyensúlyozott. Ezért van most mélyponton. Igen, ne csak a csillogásról legyen szó, hanem problémákra, nem tudom, milyen csillogásról beszél. Komoly lelki és fizikai nehézségekkel küzdött Tóth Gabi, válása, anyagi problémái, egészségügyi gondolai mélyen megviselték, írja Bors, de már megtalált az egyensúlyt. Ez volt már? Az énekesnő szerint nem célja, hogy sajnálják, de fontosnak tartja megosztani saját tapasztalatait, hát ha ezzel másoknak is utat mutathat. Azt vallja, hogy közszereplőknek nem csak a sikereikről, hanem a küzdelmeikről is beszélniük kell. Nem csak a küzdelmeikről, de a sikereikről, az igaz lenne rá? Figyelj, mert sajnálnunk kell, mert nehézségek vannak azért. Nem tudom, mi történt. Celebek mindent megmagyaráznak, hogy miért fontos arról cikkeznie mindenkinek, amikor jó és amikor rossz. Amikor szakítás van, akkor azért néha azt mondják, hogy most akkor mindenki hagyjon. De most ez rossz? Most itt rossz neki? Nem tudom, most nehézsége volt valamikor. Nem érted? Van, hogy az ember nem olyan vidám, és akkor ezt meg kell osztani, hogy az emberek ebből inspirálódjanak, hogy jaj, hát én sem vagyok néha vidám, de ha Tóth Gabi fel tudott állni, akkor én is. Meg milyen finom ez a kajai. Hát ilyen nokedis gulyással ettől én is fel tudnám kaparni magam a padlóról. Aj, nagyon adnám, hogy lenne egy következő NER film a Tóth Gabiról, és ilyen nagyon ilyen dark lenne a plakátja, hogy hogyan kell a legnagyobb nehézségekkel megküzdenie, és hogyan mégis fel tudott kerekedni, és egy ilyen vidám sztori lenne, de hogy olyan mélységek voltak, hogy elvált. De az biztosan rossz. Elsírom magam mindjárt. Szerintem ez nagyon rossz lehet elválni. Biztos, hogy rossz lehet elválni. Megcsalni a párodat. Igen, a pénzügyi nehézségek azok mondjuk viszonylagosak Magyarországon, az nem tudom. Az is rossz lehet. Igen, de lehet, hogy nem Tóth Gabi lesz, akit úgy képzelek el, hogy azért nem tudom, milyen... Szerinted van, aki... Aggódnia kell, hogy tud enni, vagy akkor valamit... Vagy figyelj, akkor zenészként lehet eszébe jutatott volna, hogy ír egy dalt így 10 év után, de azért nem lett mindent. Mm. Arra gondolsz, hogy van, akinek nagyobb anyagi nehézségei vannak, mint az, hogy el kell adni a 70 milliós házát, és akkor utána egy kisebbek. Tehát, hogy ezt sokan még ezt se tudják megoldani. Például ott van a Lajos. Főleg úgy, hogy az a minden, amik van, az már kérdéses, hogy amúgy milyen teljesítményre kaptál. Ja, mert egy... hogyha semmire kapsz egy csomó koncertet, díjat és pénzt, inkább celeb vagy, mint énekes, miközben énekesnek vallod magad, akkor azért, ha anyagi gondod van, akkor elgondolkoztat engem, hogy igazából inkább az a csoda, hogy eddig nem volt. Nincs teljesítmény semmi mögött. Kicsi, nagyon ez a magyar piac. Hány Tóth Gabi koncertet bír el az ország, érted? Valószínűleg erről van jogos, szó. Jogos. Na, és a valószínűleg a Tóth Gabinak nehezebb most, mint a Lajosnak, akinek nem épített házat a Feri. De majd fog. A fogadék azt mondta, hogy megoldja. Értem, de a Lajos szerinted nehezebb helyzetben van alapvetően, mint a szerintem Tóth Gabi anyagilag? Nem, mert neki nem is hiányzik, amit sose volt. A Tóth Gabi ez már egyszer megérezte a pénzt is. Ja, és így sokkal jobban fel. Igen. Hát akkor most már tudjuk, hogy miért kell sajnálni. Amúgy ebben a cikkben nem derült ki, hogy miért kell sajnálni Tóth Gabit. Ja, szóval Orbán Viktor, az ukránok egyre vehemensebben támadják Magyarországot, mindegy, csak ezt ennyi történt. Az ukránok támadják. Igen. Ukránok. Támadnak minket? Nem is vettem észre. Egyre vehemensebben, mert hogy azt akarják, hogy háború legyen. Másra akarnak, hogy még másik irányból is háború legyen. Igen, és akkor hallgassuk meg a 444, mit tudott megkérdezni a kormányinfón. Valami csak sikerül. Gulyás Gergőtől ezzel kapcsolatban. Ki ott se volt. De önök tudnak gyermekáldozatokról, akik... Szerintem aki egy ilyen drag queen féleséget lát, az mindenféleképpen áldozat. De jelentkezett bárki, aki sérelmezte ezt, és a gyereke hát ugye azért rosszul lett. A gyermekvédelem... Mert ott a gyermekek, akik mondjuk néhány évesek, és akiknek akár hosszú hónapokig vagy évekig tartó lelki törést is okozhat az, hogyha olyanokat látnak, akik büszkék arra, hogy a saját nemüket sem tudják meghatározni. Gulyás Gergő. Nem áll jól. Ez a fajta korpás bajszú boomerkedés egy ilyen fiatalnak nem áll jól. Ez senkinek nem áll jól. Azt érzem, hogy a Gulyás Gergő alapból nem egy ilyen ember lenne, hanem egyszerűen vagy annyit hallotta már ezt, vagy egyszerűen már elfogadt, hogy ő ezt fogja fölböfögni, most már úgyis ráégett a Fidesz. Gulyásra, hogy nem érzem őszintének ezt az egészet, hogy egy kicsit olyan, nem tudom, furcsa. Nem? Hát akkor viszont akkor igazán lehet azt mondani, hogy bassza már meg ezt a megalkuvását. Ja, hát ez így még rosszabb. A saját véleményét halljuk. Gulyás Gergely ki lehet tálalni, ugye a Magyar Péter biztos nagyon szívesen látja, de itt mégis ezeket mondja. Hát ez, és ez tehát ő a kormány infónak ő válaszol, ő képviseli ott a kormányt, miniszterelnökséget vezető miniszterként, hát ez kurva szomorú. De akkor sikerült megóvni? Hát miután volt egy betiltás ellenére megtartott felvonulás, ezért nem sikerült megóvni, de ezt rajtunk számon kérni, furcsa azokkal szemben. Furcsa. Furcsa, hogy akik a törvényt hozzák és betartatják, azon kell számon kérni a törvényt. Kint kéne számon betartott kérni a törvényt? Azon a nőn, aki ott jelel a sarokban? Igen. Lehet, hogy ő is több felelősséget vállal, mint a kormány szakon. Hát igen, mondjuk a magyar kormány, aki ők hozzák a törvényeket, ők nevezik ki az embereket a tisztségekre, akiknek így be kéne tartatni a törvényt. Tehát, na, azért talán valami felelősségük lehet, hogy van. Talán. Nem tudjuk. Fél éve, amikor Orbán Viktor bejelentette, hogy ne bajlódjanak a Pride megszervezésével, és vastapsot kapott, majd hoztak egy törvényt, meg alkotmányt is módosítottak, hogy ne legyen. Utána azt mondta Bóka János miniszter, hogy nincs betiltva. Utána Lázár János, meg ön azt mondta, hogy tartsák esetleg magánterületen, vagy zárt térben, mint a Kincsen parkon. Lázár János azt mondta, hogy még ott se lehet, ezt mondta a fiának egy videóban, hogy be van tiltva. Aztán az igazságügyminiszter börtönt ígért a szervezőknek is, majd végül megtartották a Pride-ot több százezren, és azt mondták most legutóbb a Orbán Balázs is, hogy ezt a politikai csatát meg kell vívni. Ön szerint konzisztens volt a kormány kommunikációja ebben? Szerintem azt fogja mondani, igen. Most adott egy sajátos összefoglalást az elmúlt hónapokról, amiben vannak olyan megállapítások, amik szerintem nem egyeznek a történtekkel, például az igazságminiszter úr nem fenyegetett senkit. De nyilván látjuk, hogy ebben kapcsán kialakult egy jogi... de Karácsony Gergelyt. Jó, de ön szerint ez konzisztens volt a kormány részéről a kommunikáció? Ha jogi és politikai vita van, akkor azt mondja, hogy álláspontok ütköznek egymással. De a kormányon belül is? A kormányon belül nem ütköztek álláspontok egymással, de ettől még tény, hogy volt egy kúriai döntés, a kúriai döntés is ez ilyen jellegű rendezvényeket. Hát ők nem tudnak mit csinálni, semmi közük a kormányzáshoz, meg a törvények. Meg ahhoz, amit ők mondanak. Hát ahhoz meg főleg nincs amúgy. Meg... Sajnos azt nem tudja. Úgy tűnik, hogy a legesleg utolsó kérdés, az nem emlékeztem, hogy ennyire hátul van az, amit be akartam mutatni, de most már akkor majd a Pride beszéljünk. És ön egyetért azzal a kormányzati médiában elhangzott kijelentéssel, hogy bejött Orbán Viktor mester terve a Pride-dal kapcsolatban? A mi tervünk az egyetlen egy dolog volt, hogy a mi célunk, inkább nem is tervünk, az az, hogy a gyermekvédelmi szempontokat érvényesítsük. Ez sajnos csak részben sikerült. Én nem tudom, hogy ez hova került belőle, de akkor most már beszéljünk a Pride-ról, de azért akartam mutatni, hogy azt mondja, hogy van ez az új Zelenszky a Magyar Péter kampány, és megkérdezi a Gulyás Gergelyt, hogy tehát akkor most a Magyar Péter az új Zelenszky, és akkor hogy ezzel egyetért, meg hogy Orbán Viktor ezt mondja, akkor ezzel egyetért Orbán Viktor, és akkor mondta Gulyás Gergely, hogy hát akkor valószínűleg igen, de hát 22-ben még azt mondta, hogy Magyarországnak is volt egy Zelenszkije, Nagy Imrének hívták, és hogy a mi Zelenszkinket kivégezték, és ja, hát akkor most a Nagy Imre a Zelenszky, vagy a Magyar Péter, aki így táncol és majomkodik abba a videóba, ő a Zelenszky. Most az egy jó, vagy a Nagy Imre egy majomkodó táncoló ember? Most ezt akarja mondani? És akkor azt mondta a Gulyás Gergely, hogy hát ez 3 éve volt. De inkább a fő kérdés, hogyha Magyar Péter Zelenszky, akkor Orbán a Putyin? Ezt kérdezte amúgy. Ezt kérdezte az újságíró, és Gulyás Gergely csak nevetni tudott. Nagyon jól mondod, Ádám. Igen. Pontosan ezt történt. Hát ez felvetül ez a kérdés, nem? Igen. Jó, Istenem, milyen zavarok lehetnek itt a kommunikációban. Nem annyira megy már ez neki. Próbálnak otthon beszélgetni így a háttérben. Nem könnyű. Viszont ugye Gulyás Gergely elismerte, hogy nem sikerült a gyerekeket megvédeni a Pride-on. És van még valaki, aki szerint nem igaz ez a mesterterv mondás a Pride-dal kapcsolatban. Nem jött be Orbán Viktor mestertelve. Csak azért gondoltam, hogy mindenképp nézzünk ebbe bele, hiszen mondtad, hogy nagyon megtetszett neked a Bencsiknek a múltkori beszélgetése. Nagyon érdekes volt. Én végignéztem a különböző ellenzéki hírportálok élőbe közvetítettek, és 4-5 kameraállásból folyamatosan követem, mert érdekel, hogy ez mi. Ezért pontosan tudom, hogy a felvonulók 99,9%-a viszonylag normális nyári öltözékben volt, tehát se nem csupasz nem volt, se nem ilyen. Volt egy-két kihívó figura, azt meg is találták a kamerák, de 0,1%. De miket mondod a Bencsik? Ugye? Valahogy mióta kikerült a körből, szabadosabban fogalmaz néha. Így bejutnak ilyen gondolatok a... Hát ezt azért nem mondanám, de hogy... Az, hogy a végén a színpadon egy ilyen szánalmas csontvász kollekció női ruhába bohockodott, az a dafke volt, hogy csak azért is egy kis gusztustalanságot csinálunk, de maga a menet nem ez volt. A menet egy családok, öregek, fiatalok, ez Budapest népe. Következően már ki fog menni, is úgy érzem. És jókedvűen értésre adta, hogy már pedig köpnek az törvényre, mindenféle szabályra, mert ők szabadok akarnak lenni. Na mondja, ezt vajon elmondta volna a sajtóklubba is, ez jó kérdés, nem? Figyelj, még az is lehet. Hát látod, ott azért elég sok mindent maga engedett magának, de ettől függetlenül én nem hiszem, hogy nem gondolja úgy a Bencsik továbbra is, hogy az a jó, hogy a melegeket megölik, ugye van melyik afrikai országban. Persze, azért van, de itt, na mindegy, érdekes ellenmondások van. Igen. Ezt a kommunikációs csatát a jobb oldal elveszítettek. Nem kell púderezni. Itt a jobb oldal, az nem tudja, mit mondja. Igen. Most hogy gondolkodik? Ez annyira, körülbelül annyira szánalmas, mint amikor valaki beleesik egy elefánt csapdába, és azt mondja, hogy igen, itt ülök lent a gödör alján, de milyen marha jó, mert ha jön az elefánt, tudok kiabálni, hogy menjél tovább, mert itt egy csapda van. Tehát ez egy bukás volt. Ezt mestertelnek nevezni, az a lakály gondolkodás legalja. Ami amúgy... Nem áll távol itt a jelenlévőktől sem, de úgy látszik, hogy néha átüti a valósága. Értelmezhetetlen. Igen, nekem nem, mert nem mesterterv volt. Ez, Egyszer csak beleszaladtunk egy hatalmas pofonba. De ha ő mondja, akkor már jobban lenyelik a fideszesek, mert ezt mondja mondjuk a ellenzék, vagy kritikus média is, amit akkor kinevetik, de hogy a Bencsik mondja, akkor most ő is soros katona lett hirtelen, vagy mi? Lehet, hát látod, nem is hívják meg a Hír TV-be, de amúgy elvileg ugye a Szentkirályi Alexandra se tudott válaszolni erre a kérdésre. A Pride utáni első közgyűlésen, ahol megkérdezték tőle, hogy akkor most mi van ezzel a mestertervel, és akkor mondta, hogy ő nem tudja, hogy milyen mesterterv. Ja, szerintem ezt a mandinelesek kitalálták, hogy majd valaki megdicséri őket, csak így röhelyes lett. Elfelejtettek egyeztetni. Elfelejtették, hogy a legfontosabb nem az, hogy kreatívak legyenek. Hát azt dicséretet akartak, ami lehet, hogy megkaptak. Tudja. És ez a pofon felébresztett bennünket, hogy igen, Budapest mindig is másképp gondolkodott, mint egész Magyarország. Minden választáson ezt értésre is adja. Budapest népe egy kozmopolita, liberális szemléletű, világpolgár attitűdű. Á, Istenem. És itt jön a vidéki urbánus ellentét. Nem Budapest van a hátterükben is, akkor ők is ez a... Úgy tűnik. Hát azt rakták be, átérnek ők is, nem a izét, Miskolcot. Hát érdekes. Amúgy én találkoztam a Pride-on Borsodból, egy kis faluból érkezett fiatalokkal is, akik mesélték, hogy csak ezért utaztak Budapestre, és nem, nincs igaza a Bencsiknek amúgy. Nincs igaza. Ott mesélték, hogy reggel korán fölkeltek, fölültek a buszra, vonatra, és eljöttek. Hát igen, ez nyilvánvaló volt, hogy nem csak Budapestre. Nem mindenki számára. Felvonatoztak, nem kellett felbuszoztatni őket, maguktól feltaláltak. Milyen érdekes. Hát jó, reggel el kellett indulni korán, hogy biztos odaérjen az ember, hogyha vonattal jön, de hát nincs gyakran Pride, szóval. Egyben Pankotai Lilit feljelentették a Pride-on való részvétel miatt. Ki? Ezúton is szeretnék gratulálni annak a Kádár díjas honfitársunknak, aki feljelentget, hogy valaki volt a Pride-on. Feljelentget. Hát akkor sok sikert, hogy mindenkit feljelentsen, ezt a 400 ezer embert, nyugodtan jelentsen fel engem is, de azt írta a Pankotai Lili, hogy megtiszteltetés, hogy én lehetek az első, akit feljelentettek, amiért részt vettem a Pride-on. Vannak harcosok, akik már nem a Fiat 500-ra hajtanak. Ők már egy személyes lábcsókra gyúrnak Orbánnal. Igen, például az a V. Erik, aki személyesen feljelentett, amiért kim voltam a Pride-on. Ez erre van ideje felnőtt embereknek. Geci fura. Nagyon furcsa tényleg. Mohácsi rendőrség. És így bementél, így a rendőröknek is lenne elég dolga, gondolom, és így miért jöttél? Feljelentem Pankotai Lilit, amiért elment a Pride-ra, és így... És jaj, Istenem, nekem épp mentem volna ebédelni, most fú, geci, tényleg ennyire ráérsz. Ez az olyan szintű ráérés már, amit büntetni kéne. Szóval nem csak, hogy a saját idődet nem tiszteled meg, másét is pazarlod már vele. És ez már egy más szín. Ennél már csak egy jobb van, aki nem tudta megállni, hogy feljelentést tegyen, de nem tudta, kit jelentsen fel, Dobrev Klára, aki saját magát jelentette föl. Megirigyelte. Ennek is van egy szép szimbolikája. Pankotai Lilit. Meg fog lepődni, hogy zárják a börtönbe. Ugye bírságot lehet kapni. 200 ezer forintos bírság. Feljelent. De majd a másik tényleg a rendőr mond, jön a Dobrev, és így... Ó, Istenem, mi lesz most? Haza akartam menni időben a gyerekekhez, és jöttem feljelenti magamat, és... Aj, ahhoz milyen papír is kell magadat feljelenni. Béla, az melyik forgalom nyomtad a 217-el? Nyomtas már egyet, léci. Nem működik a nyomtató. És így ült benne a rendőrségen, úgy képzeled? A hetedik kerületi. Vallott maga ellen. Van erre bizonyíték, hogy ki volt a Pride-on? Igen, itt egy selfie a Pankotai Lilivel. Hát igen, ő is bajban van. Együtt fognak ülni. Tényleg is így majd mutogatja a Dobrev Klára, hogy engem feljelentettek az Orbán rendszerben. Ja, tényleg, azt mondhatja. Majdnem börtönbe ültem az Orbán rendszerben, mert feljelentettem magammal. A Nemzeti Nyomozóiroda amúgy közben, mert ez még ide tartozik, Ádám, a HVG-s cikk, nyomozást indított a Nemzeti Nyomozóiroda a Pride miatt. Hogy megtörtént-e? Az van, Ádám, hogy ismeretlen tettes ellen folytatnak nyomozást. Tehát jogos a kérdésed, hogy most mi van. Mi az ismeretlen tettes? Hogy mit követett el? Igen. Mi a bűncselekmény? Na mi a bűncselekmény? Mert a szervezőket tudjuk, hogy ki. Nos, ezt nem mondták el. Nem tudjuk. Jó. Nyomozás. Hogy? Azt nem tudjuk, hogy ki ellen. Nehéz nyomozni, nem tudod, hogy mi a bűn. Így nyomoznak, na Pride. Jó, de mi? Hát nyomozzunk a Pride. Jó, tudjuk, hogy kik szervezték, látjuk, hogy kik voltak. Há, igen, most erre egész nyomozó bizottságot rá kell, de mit nyomozunk, srácok? És így, itt a Pride, és akkor így összekötik, itt van a karácsony, itt tömeg, és így, gyerekek ma szóljatok, hogy későn mentek haza, és így pizzát berendeltem, nagy nyomozás lesz. Igazából gyakorlatilag a Facebook eseményen ott van, hogy bejelölte mindenki, hogy megy. Kint volt a arcfelismerő rendszerünk. Hát igen, ez Scotland Yardot be kell vonni szerintem ebbe. Nézd, egy dolgot tudunk biztosan, ugye, hogy a Dobrev Klára azt állítja, hogy kint volt, tehát innen hát, kell elindulni. Meg van egy erős gyanú, hogy kint volt a Pankotélili. Meg a karácsony is, mintha ott lett volna a színpadon felszólva. Igen. A Bencsikről nem tudjuk. A szombati megtiltott gyülekezés résztvevőivel összefüggésben a rendőrség vizsgálja a történéseket. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda ismereten tettes ellen folytat nyomozást, amelyről az eljárás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást nem áll módunkban adni. Nem. Jobban nem, mert így befolyásolhatod a nyomozást, hogy tudod, hogy mit nyomoznak. Szerintem azt kéne, hogy mind a több százezer emberhez elmenni és átkutatni a házát, házkutatást végezni, hogy van-e még szivárványos dolog náluk. Melegek lettek el. Ja. Hát amúgy az arcfelismeréssel kapcsolatban pedig Péter Falvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke Tordai Bence kérésére írta le, hogy hogyan zajlik ez az arcképfelismerő eljárás, mert ugye a Tordai Bence azt mondta, hogy 500 év kell majd, hogy mindenkit azonosítsanak. De... Hát ha a kvantum számítógépeket feltalálják, addig akkor meggyorsulhat még. De ugye ez sem biztos, mert ugye... Mondjuk az nem ide fog bejönni először. Itt még akkor is Windows 98-ok lesznek, szóval úgy zajlik, mint az Amazonnál az automata volt, hogy igazából leül a Manyika, és akkor itt van a kép a Pride-ról részvevőkről, keresgesd meg őket Facebookon, és így... Tényleg 500 év lesz. És be kell jelölni őket. Ja, de nem működött az arcfelismerő, csak kiraktuk, hogy partizán élőadás alapján. Itt van pár screenshot, ami szénnél van tömörítve. És akkor most a, például a Budaházi Györgyöt meg kell büntetni? Vagy az embert, aki Orbános pólóban van, tudod? Nem tudom, és például újságírókat, akik interjúztatta. Szerintem őket nem feltétlenül, hogyha ők ugye újságírói. Jó, és hogy, de hát most újságíró, most senki sem hivatalos újságíró, a Patriotának forgaszt a újságíró, vagy akkor csinálsz egy képet az Instára, és akkor onnantól kezdve mondhatod, hogy influencerként közvetítettél. Írtam. Hát többen megnézték valószínűleg, mint a Megafon, meg a Pesti Srácok izéit erről, szóval. Hát ha kiraktál egy sztorit már, és már sokkal többen megnézték, hogy gyakorlatilag be vagy végül, mint újságírót volt. Nos, amúgy nem tudjuk meg, azt tudjuk meg, hogy az ismeretlen szeméről készült fényképet a rendőrség az integrált portál alapul lekérdező rendszeren keresztül kéri le. De honnan van csak a kép, amit az igazolványokhoz csináltattak? Például igen. Miután a rendőrségi ügyintéző a lekérdezés céljának, ügyszámának és a lekérés jogalapjának megjelölésével feltöltötte a fényképet, a rendszer valamennyi olyan nyilvántartásban végrehajtja a keresést, amiben okmányfotók vannak feltöltve. Szóval menjetek be, mind frissíteni a kormányablakba a személyiteket, jogosítványotokat, útleveleteket, mert ugye tehát legyen egy friss kép, amiből tud majd dolgozni. Ez biztos, hogy manuálisan is ellenőrizni kell, szóval az meg erre csak nincsen kapacitásunk, hogy elkezdenek random, hogy a gép erre, ezzel azonosította, és kap ilyen ember, aki Magyarországon se tartózkodott bírságot, kurva ciki lenne, ja, úgyhogy biztos, hogy miért kiküldik ezeket, mindent manuálisan ellenőrizni kell, ami meg baromság. Szóval ez az egész egy olyan, hogy így próbálják majd azt, hogy most jó, itt a nyár, hát most ezre nincs idő, most felejtsük már ezt, hogy ezt mondtuk, mert most túl sokan kijöttek, úgyhogy mi lenne, hogyha ezt nem bolygatnánk, hogy ne kelljen azt mondanunk, hogy gyávák vagyunk, de ne is kell megcsinálnunk, de hogy lehetne, hogy ezt inkább másról beszéltek. Nem kéne inkább valami lakáshitelről beszélni? Megint betiltom a médiát, ide figyeljetek, ezt nézzétek, betiltom. Nincs valahol egy pad, amit átadtak? Mondjuk a média betiltása, amúgy ne adj neki kötteteket, és nézi a Gulyás Gergő, aztán rájön, basszus, hogy tényleg. Ez tényleg új helyzet van ezzel, hogy olyan gumicsontokat hoznak, amik nem gumicsontok, hanem tényleg alapvető szabadságjogokat nyírbálnak meg. Amúgy az is érdekes, hogy ugye fényképek vannak. Mi van, hogyha valaki csak sétált? Ja. Pont ott az útvonal, és a járdán. Át kell menni az Erzsébet hídon, most mit csinálj? Korpa közé keveredik. Így van. Ne csodálkozzon, hogy megeszik a disznó. Hát jó. Ne csodálkozzon, hogy hazament, és hirtelen, de megkívántam egy faszt. Pedig csak a boltba akartam lemenni, és átvonultam egy tömeggel, és hirtelen úgy hiányzik egy fasz a számba. Úgyhogy ez előfordul az emberekkel, de hát most ezzel számoljon, aki kimegy Budapesten amúgy is. Ja, de azt is fontosnak tartom azért kiemelni, Ádám, hogy te szó nincs ilyenről, hogy valaki azzal megúszhatja, hogy izét, hogy influencer, meg izét. Nem, hanem amit mondtál, hogy azért, mert hogy posztoltam egyet. Ott van az és Pankotai Didi is rögtön. Ő is föl lett jelentve. Szóval nem. Az meg egy dolog, hogy föl lett jelentve. Nyilván nem is akarnám megúszni. Tessék, szépen, akkor menjünk sorba. Mindenkit, legyen akkor mindenki megbírságolva. Vagy nincs ilyen felmérés, hogy hányan lettek melegek? Engem azért meg kell. Vannak egyéb híreink, például meghallgatták Varga Judit, volt igazságügyi minisztert a bíróságon a Völner Sadod ügyben. Hát az ügy, a legnagyobb politikai korrupció ügy 5 éve tart, ennél több nem történt itthon azóta se. Jó, hát, kis ugye az MNB a botrányok nagyobbak, de na jó, hát. Azért ebbe is furcsa módon nem sikerül előrelépni, miközben a Sadül különböző cikkek tanúsága szerint nem teljesen legálisan épített vidájában tölti a felfüggesztett, vagy mi csodáta részét a letartóztatását, előzetes letartóztatását, és ott nyaralga. Nehéz lehet főleg ilyenkor Balatonon lenni, de hogy... Főleg kert kapcsolattal a Balatonon. Igen. Orbán is kírt, hogy szurkol a Jucusnak. Hát, mindegy. Én is szurkolok neki, csak attól még számoljon már az ország. Nem. Váratom. Csütörtökön Varga Juditot hallgatta meg a bíróság a Sadlő-Völner ügyben. Istenem, de jó lesz, amikor már ilyeneket lehet látni, hogy a bíróságon állnak ezek a fejlesztések. Mert csak egy kis ízelítő ebben. Ez a trailer? Na. Támogattak-e Endre kegyelmi kérvényét? Nézd, olyan hosszan voltam itt, hogy... És erre elmondtam. Hogy támogatással adta fel a javaslatot a köztársasági... Ó, hát nem annyira hatottam meg az. Tényleg sokáig volt itt. Nagyon szépen lassan és érthetően elmondtam, hogy a vonatkozó jogszabályok és a bírói gyakorlat értelmében a kegyelmi akta adatai, amiben benne van a felterjesztésnek is a előjele, hogy igen vagy nem, az mind személyes bűnügyi adat. Én volt miniszterként is szeretném a magyar jogszabályokhoz tartani magamat. Jaj, de arra is ilyenkor. Sajnos. Ilyenkor a jogszabályokat, ezeket nem lehet átírni, hogy kiderüljön az igazság, hanem akkor itt most muszáj sajnos. Bár lenne valakinek kétharmada, hogy meg lehessen ezeket változtatni. Sajnos a törvény a szent. Ez a legfontosabb. Igen, bár nem tudom, megnézzük azt, hogy mit mondott a bíróságon. Vagy játszott a hülyét és hazudott, ugye? Vagy pedig nem végezte jól a munkáját. Nem, mire gondolsz? Hát, semmiről nem tudott. Gulyás Gergő. 2. Semmiről nem tudott, nem tudta. Ő ott se volt, akkor munkavégzésével vannak itt problémák, vagy pedig tudott róla, és hazudik. Hát ugye a Völnerrel egymásra mutogatnak. Hát igen, hogy ez a Völnernek ki lett szervezve ez az egész, és akkor ott kellett volna, akkor a Völnernek kellett volna ezt meg, őt kéne megkérdezni. A Völner meg mondja, hogy de hát a Varga Judit az ő főnöke, ő a felelős döntéshozó, hát nagyon jó. Ami nagyot ment úgyis a Varga Judit. Arról se tudott, amit aláírt kegyelmet, arról se tudott, a Pegazus semmi, azt tudta, vagy nem, arról se tudott, mert az meg az se volt szabályos. A Völner tudta azt is. Varga Judit, ez nagyot ment politikai, viszonylag fiatalon, rengeteg kényes ügyről valahogy a közelébe volt, egyikről se tudott, ott se volt. Kérdés, hogy amúgy mit csinált akkor, amúgy. Szeretném magamat megvédeni ebben a kérdésben. Igen, de ez egy közérdeklődésre számot tartó, hogy amiről... Azt mondta, hogy Rogán Antal. Egyszerűen a szegény operatőröknek ilyenkor megállna, azt végigkérdezhetne. Hát igen. Arról a hangfelvételről beszél, amit Magyar Péter a három gyereke anyjáról titokban. Ja, három gyerek anyjáról, ezt hozzá kell tenni. Készített, amivel zsarolta 14 hónapon át. És most felé menjünk. 14 hónapon elzsarolta, úgyhogy... Amúgy én azt hittem, hogy itt megint egy trükk van. Pont a Varga Juditnak volt az a kosaras csele, amikor így kifordult a kamera elő, és így sikerült elmenekülni. Igen. Akkor fogok válaszolni önöknek, hogyha legalább 3 héten keresztül szalagcímben hozzák le, hogy milyen ember az ilyen. Mi mindig itt tartunk, hogy milyen rossz ember, aki egy bűncselekményt... Megint az a rossz ember, aki nyilvánosságra hozta a felvételt, nem az, aki megcsinálta, vagy aki tud róla és eltitkolta. Én elhiszem, hogy szomorú emiatt ja, a persze, és hát biztos árulásnak éri meg, csak magyar emberek meg mást élnek meg árulásnak. Hát igen. És lehet, hogy meg lehet érteni, kedves Varga, hogy a magyar emberek az, hogy most ti éppen egymás között, hogy érzitek ezt árulásnak, azt majd ez a ti dolgotok, biztos nagyon nehéz mindenkinek, de hogy talán minket jobban érdekel, hogy ti hogyan árultátok ezt a törvényt, amire felesküdtetek. Esetleg előbb ezt a közjogi értelemben, ezt meg kell vizsgálni, hogy mi történt, mi van az a hangfelvétel, most már ezt beszéljük át. A személyes részével meg ettől elkülönítve kéne foglalkozni. Igen. És de úgy, hogy leszarom. Mármint, hogy nagyon érdekes, de már nagyon túlléptünk ezen. Én is mindjárt elsírhatom itt magam, hogy elárult a Varga Judit, hogy egy pedofil segítőket enged szabadon. Azt is meg lehet élni rosszul, nem? Igen. Ez az teljesen biztos, hogy ezt meg lehet élni rosszul. Azt láthattuk, az egész ország hogy élte meg azt, hogy a kormány azt mondja, hogy a családok az elsők, a gyerekek az elsők, és aztán látjuk, hogy azért néhányan beférkőznek a gyerekek elé, például a pedofilokat segítő emberek. Az egy nagyon szomorú. Jó, de pillanat. Nehéz volt neki, meg nehéz volt a múltkor Novák is mondta, hogy neki milyen nehéz volt. De hát biztos a gyerekeknek is nehéz, de hát ők most épp le vannak szarva, meg biztos nehéz úgy, hogy az Orbán Viktor ott áll fölötted, és nem mondhatsz el mindent, mert különben baj lesz, nem mint hogyha nem lenne már háromszor a busz alá dobva, szóval igazából akár el is mondhatná, de utána felhívta Viktor, hogy bólincson egyet. Úgy tényleg furcsa, hogy miért nem lehet elmondani. Ilyes volt a Jucus, csak így tovább, a párt majd megvéd. Egyértelműen vannak információi arról, hogy akkor a Rogán Sadő-Völner ügyben, ugye, ahogy a Hatházi szokott el így fogalmazni, hogy akkor ebben mi történt. Egyértelműen vannak információi arról, hogy hogyan lehetett kegyelmet adni egy pedofil segítő embernek, és hogy milyen kegyelmek mentek még át. Nem hajlandó, nem, egyszerűen nem hajlandó elmondani nekünk, így működik a hűség tartja össze. Ezért erről bakkengenek állna, hogy az Magyar Péter az áruló. Ez a fő mondat, hogy áruló, elárulta a családot, a maffia családot, amit a hűség köt össze. Csak nem értik meg, hogy értem, hogy az ő dimenziójukban ez egy árulás, az átlagember dimenziójában meg lehet, hogy máshogy éljük meg azt, hogy valaki kilépett ebből a maffiából, és elárulta nekünk, hogy mi történik ott, és értem, hogy nekik személyesen ez egy áruló szerintük, csak hogy nem értik azt szerintem se a Mentzer, se ezek, akik ezt az árulást nyomják, hogy az, hogy őket elárult, és ők árulónak érzik, azt telibe szarják a magyarok, mert nem a magyarokat árulták el, ahogy ők, hanem a fideszes politikai közösséget, azon sírjanak ők, de hogy ez minket nem fog meghatni, az nem tudom, olyan nem érzik. Ne felejtjük el, ugye Tóth Csaba is a Partizán interjúban erről beszélt, hogy a Hatháziban abban nem lehet megbízni, mert az egy áruló, ő is kinek árult el mit. Az ország népének, hogy hogyan trafikmutyizik a Lázár János, hogyan történnek csalások a közös vagyonunkkal, meg a közös döntéseinkkel kapcsolatban, és ebben tessék, ez a Fidesz, az MSZP pontosan ugyanaz. Pontosan ugyanaz. Aki még a Gyurcsányra szeretne szavazni, az nyugodtan szavazzon le a Fideszre. Vagy fordítva. Amikor a felesége már nem bírja elviselni azt a hihetetlen drámát és bántalmazást, amiben élt, pont úgy haladszódottam. Bejelent, hogy el akar válni, akkor ezzel az aljas manipulációval élve szépen fogja, és mert a sírva könyörög, felváltva terrorizálja, hogy nem válhatsz el. Jó van, a Hajdú Péter, ezt már hallottuk. De nem a személyes része az, ami ebben most érdekes lenne. De most értem, Magyar Péter, ne menjetek hozzá feleségül. Bár gondolom azóta is változott, ha ez minden igaz. De értem. Értem, de szarom. Itt bűncselekményekről van szó. Most mit kell itt hadoválni ennek? De szarom. Ne haragudj. Túl vagyok már azon, hogy itt fideszes rablókat sírassak. Túl vagyok ezen. Elég könnyen túltettem magam amúgy. Ne aggódj. Itt nem erről van már szó. Senkit nem érdekel ez. Itt az emberek megélhetéséről van szó. A gyermekeink jövőjéről van szó. Telibe szarom a saját drámaidat. Telibe szarom a fideszesek, hogy éppen most hogy érzitek magatokat. Ugye mérges leszek. És olyat mondok, amit aztán le kell törölnöm az Instáról. Teljesen igazad van, hogy nem a személyes dolgokról kéne itt beszélni. Van egy ügy. Elkezd zsarolni, készít egy ilyen felvételt, amin 14 hónapig ül, próbálkozik, hogy majd akkor hangfelvétellel tönkre tesz, és nem válhatok el. Érted, a hangfelvételt tönkre, vagy ez a korrupciós ügy, amiben benne volt, a pedofil segítő felmentése, Pegazus ügy. Szóval így most lehet azt mondani, hogy Magyar Péter, de Magyar Péter már akkor hozta ezt a felvételt is, amikor már lemondott. Már rég vége volt a politikai karrierjének, szóval igazából nem ezen múlott. Maradjunk ennyiben. Utána tartson bent a jól fizető állásaiban, utána nem tudom, hazudjak a HVG Dezső András újságírónak a kapcsolati erőszak rendőrségi jegyzőkönyvéről, és mikor én már felszabadult, emancipált. Ezek önök nőként ezt tudniuk kell, mert az Jaj, Istenem, nem. Jaj, nem. Miért? Miért most kell jöjjel eljátszani ezt a kártyát. A fideszesek eljátszák a nagy feminista kártyát, ahol egy darab nő nincs a kormányban, és telébe szarják a női ügyeket, meg a gyerekeket, meg a családokat. Ne kezdjék ezt a kártyát. Hogyha ennyire komolyan veszi ezeket a dolgokat, akkor meg lenne mi ellen felszólalni, nem? Nem hat jól ez. Ilyen bántalmazott nővel én tartottam a kapcsolatot meg az érdekvédelmi szervezeteikkel, akiknek a hallgatása borzasztóan sértő és üvöltő, és inkább az áldozat. Ja, isztambuli egyezményt azt... Ott... Nem, mert gender. Ja, azt nem értük vele. Még a végén kimennek a Pride-ra az emberek. Igen. És az van köze a Juditnak? Hát ő nem írta alá. Hát, érdekes. Akkor nem volt olyan fontos. De nem, azért, mert mindenhogy, ő arra azt mondta, hogy azért, mert hogy mindenhogy máshogy kell megvédeni a nők jogait, kivéve az isztambuli egyezménnyel. Aha, mindenhogy máshogy például... mondjam, hibáztatással ér fel a balos szervezetek részéről, majd hogyha ezt a kérdést felteszik, hogy milyen ember az ilyen, aki utána azt meri állítani erről a... Figyelj, lehet, hogy Magyar Péter nem jó ember, bár ugye mindenki tud változni, és akkor felhozzák, hogy de hát volt fideszes, hát legalább ő már csak volt fideszes, ugye. Sokan volt fideszesek az országban, és például pont ez lehet a, mondjuk azt, hogy egy fideszes azzal érve, de hát, hogy volt fideszes, igen, te meg még most is az vagy, úgyhogy az, hogy felismered, hogy az egy nem egy követendő példa, és tudod kritizálni, az lehet egy jó dolog, például. Nektek is van esélyetek erre, már egyre kevesebb. Hatház is volt fideszes, igen, hát ezek az emberek ismerik belülről, ezért is hisznek nekik még jobban, mert látták belülről ezt a mocskot, és ha ők mondják, hogy ez a mocsok, akkor valószínűleg még így is csak a felét tudjuk. De... És hajlandóak mesélni is. De lehet, hogy Magyar Péter biztos nem könnyű, neki is, biztos ő is változott, de még azt is láttam, hogy ez egy nem jó ember. Leszarom most a Magyar Pétert. Most egy bűncselekményről van szó, hogy miért nem arról beszélünk? Fog arról is beszélni valamit, de most igen, még mindig a személyes részénél tartunk. Nem tudom, eljutunk-e odáig egyáltalán. Hát, valaha. Fogban felvett aljas hangfelvételről, hogy ezt azért csinálta, hogy a hazát megmentse. Ő nem azért csinálta ezt. Ő azért csinálta, hogy a végletekig zsarolja a saját feleségét, hogy az nem válhat el. Úgyhogy nagyon kérem, hogyha van önökben némi emberség, Oscar Dím, az ezt fogják, ezt a kérdést feltenni, és hogyha ezt a kérdést feltették, és meg is válaszolták, hogy milyen... De egy bűncselekmény van, semmi köze. Ilyen akkor majd én az összes többi kérdésre fogom. Jaj, de önismere, ezt jól elgyakorolta. Az elmúlt másfél évben több fideszes politikus is azt mondta, hogy az Magyar Péter az állami pozícióit azt önnek köszönhette, ön intézte el ezt nekik, ez igaz? Előbb is ezt mondta. Lázár János miniszter is mondta pár hete, hogy az MBH-s felügyelőbizottsági pozícióját is Magyar Péternek. Kérdezzék meg Magyar Pétert az összes ilyen pozíciójáról. Szerintem sok minden, olyan szelektív, főleg a kedves 40... Ja, itt van a Kaufmann Balázs szerkesztő úr. A Kaufmann Balázs, ez már név szerint ismer minden fideszes. Már lassan ott van, mint a Hatházi, hogy Boss Music van, hogyha közeledik. Azért ez respekt, ezt azért már nő lehet elérni, hogy a Kaufmann Balázs az így a bögyükben van. Vajon hány Pegazus lett a telefonján azóta? Üdvözlöm, hatalmas csalódás, amit maga csinálna, harag. Hát nem csak az, ugye, mert neki az, ennél nagyobb dicséret nem is kell. A Kaufmann Balázs, ha azt mondaná nekem egy fideszes, és már mondta a Mentzer, hogy nem szeret minket, az gyakorlatilag egy dicséret. Hát hogyha igen, a Mentzer az bármilyen szinten az erne, csak hogyha írnál egy dalt, és azt mondaná, hogy ezt nem szeretem, valószínűleg az is dicséret. Igen, de hogyha mondjuk Varga Judit, aki épp a bíróságon van fideszesként, és azt mondja neked, hogy csalódás vagy, hát én azt azért... Na, de várj meg, hogy miért. Hát, micsoda csalódásra adott okot a Kaufmann Balázs. Ja, itt van a Kaufmann Balázs szerkesztő úr. Üdvözlöm. Hatalmas csalódás, amit maga csinálna, haragudjon. Mire gondolt itt? Arra például itt a tárgyaláson is elhangzik a bírónő szájából, hogy a vádtárgyává tett cselekményeknek a 95%-ban nem én voltam akkoriban a miniszter, és maga úgy hozza le a mai tudósítását, remélem ez benne lesz az összes tudósításban. Na jó, várjál. Mi folyik így gyöngyösen a referenc? Tudjuk, hogy a Völner ügyben Varga volt végig a miniszter. Ez nem igaz. Biztos, hogy ilyet nem értem. Akkor majd olvasom. És nem gondolja, hogy kötelességem. Amúgy igen, a Trócsányi volt előtte a miniszter, és az alatt kezdődött el elvileg ez az együttműködés a Vád szerint a Völner és a Sadul között, és aztán, amikor a Varga Judit lett a miniszter, akkor folytatódott ugyanúgy. Jó, hát ezt jól kikérte magának. Ezt adja, de mert a tévé... Ez most én már meggyőzött, Fideszre fogok szavazni. Ez fontos volt, hogy hogyan volt leírva, hány százalékban ő a felelős. Hány százalékban ő a miniszter, amikor ezek történtek. Ja, a felelősség az inkább ott mutatkozik meg, hogy elmondja, amit tud a bíróságon, vagy inkább megvédi azokat, akik a váda szerint ugye micsoda ilyen bűnöket elkövettek. Hát, tudja, hogy pénz... tudja, hogy a többi igaz, az a legrosszabb. Hogy az ilyen apróságokba kapaszkodnak, hogy az a százalék, nem jó? Én is voltam, igen, én is bűnös, de nem úgy, hát, nem az egésszel van a bajom, mert az már nem lehet, de hogy ott van egy adat, ami félrement, hopp. Ezek gyakorlatilag beismerem, hogy a többi mindig az, mert nem véletlenül emelem ki a legkisebb dolgot, valahogy a nagyokat nem. Miért adtam, hogyha van egy elütés a cikkben? Így van. A nyilvánosságra hozni, hogy támogatta-e K. Endre kegyelmi kérvényét? Ezek mind személyes bűnögi adatok, ebben nem lehet felvilágosítást adni viszontlátásra. És ugye Novák Katalin azt mondta, hogy... Jó, nem kell, köszönöm szépen. Novák Katalin azt mondta, hogy... Milyen kártya? Nem tudom, lehet valaki kártyázni. Pokoli másfél éve volt. Önnek is pokoli másfél éve volt? Csodálatos másfél éve volt, életem legszebb időszakát élem. Szerelmes vagyok, kitanultam egy csodálatos szakmát. De jó, mindenki kurva jól el van. Én azt gondolom, hogy... Innen egyszer a fideszesek... Hogy mi jó lenne már nekünk is egy jó másfél év így az országnak. Kevés meló van, ahol gyakorlatilag föl kell mondanod, akkor a baromságot csinálta, és utána életed legszebb időszak a következik. Egy olyan embernek, mint ez a Magyar Péter nevű képződmény is adnak pontokat. Hú, de oda mondta, akinek 3 gyereket szültem ennek a képződménynek. Nem szeretem, amikor... De csak én nagyot akart mondani, hogy van ez? Én csak azt nem értem, hogy tehát miért a magánügyekről beszélünk, amikor közügyekről van szó. Mert a versenyben nem akarok indulni. Ön egyébként hogyan értékeli a volt férje politikai pályafutását, ami azóta indult be, mióta ön visszavonult? Azt, hogy az árulás az nem teljesítmény. Ez aztán ki gondolta, ez jobban hangzott a fejébe szerintem. Szerintem se teljesítmény, amikor például eláruljuk a gyermekeket. Hát az is egy dolog. Az nem egy, nem. Hát nem teljesítmény, nem is ez a teljesítmény a Magyar Péternek, hogy elárulta a Fideszt, vagy lebuktatta. Kinek? Igen. Ugye a népnek. Országnak. Ez egy jó kezdés volt, ezt tetszett. De hogy azért el ne sírjam magam, hogy valaki elárul. Ez egy Fidesz, ez egy politikai párt, aki elmentek, hogy mi megbízásunkból működik, nem fogom elsírni magam, hogy ezt mi fizetjük, ez nem a saját kis klubotok, bazd meg. Elárult a Bakugan klubot, és elárult. Remélem, még lesznek, akik ezt akkor így folytatják, ezt a hagyományt. Hát jó, nem tudom még milyen okosat mond. Nem a családunknak az elárulása. A család, az Orbán klán család. Nem, ez a lehallgatás. Ja. Meddig fognak engem üldözni, komolyan mondom. Azt mondta, hogy boldog szerelmi életet él, na akkor jó, is. Elgesz már, elgem van Varga Judit magánéletéből. A közügyekről kéne beszélnünk, erről nem sikerült beszélni. A második reformkorban tettek egy bejelentést a Vona Gáborék, hogy azt mondják, hogy új választást kell majd kiírni 28-ra. És nem tudom, ez is egy érdekes koncepció, hogy 26-ban azt mondja Vona Gábor, hogy 26-ban nem lehet majd a valódi rendszerváltást elérni, hanem majd csak tehát hogyha utána a rendszerváltás, a szavazással utána meg kell változtatni a választási rendszert, meg mindent, és akkor utána kell egy új választást kiírni. Kinek az érdeke ez vajon? A kis pártoknak? Nem tudom, hogy ez kinek az érdeke. Az, hogy tehát, hogyha sikerül mindent megváltoztatni, amúgy akár lehet úgy is tovább menni, és a 30-ba kiírni a választást, az már valószínűleg olyan sokat nem fog változtatni. Hát nem tudom, ez mire lenne jó. 2 év alatt mit lehet csinálni, érted? Kap a Tisza egy nagy felhatalmazást jó esetben, és miért kéne, ez 2 év is kevés lesz itt bármit helyrehozni. Miért? Kinek lenne itt érdeke ez most egy új szavazás hirtelen? Vagy miért lenne ez jó? Emlékszel, hogy volt ez a felvetés a Puzsérnak volt még a 18-as választásra. Legalábbis én hallottam ezt először, hogy össze kell állítani az összes választókörzetbe egy olyan emberekből álló csapatot, akik párton kívüliek, és csak ennyit vállalnak, hogyha bejutnak a parlamentbe, akkor lebontják ezt a választási rendszer, leváltják a Polt Pétert, és akkor ezért csak... Persze, ezt mondta Puzsér, de ők nem ezt mondják. 2018-ban mondta ezt, de most érted, itt van a Tisza, igen, akinek az a kérdés, hogy 2/3 lesz, vagy valaki mással a parlamentben lesz 2/3. Úgyhogy ilyen szempontból akkor szerintem ez egy nagyon valid dolog volt, hogy minden párt pártól függetlenül ne összegyurcsányozva, hanem úgy legyen kiírva az új választás, hogy már egy tiszta appal indulhat mindenki. De most amúgy én is azt gondolom, hogy itt van a lehetőség, hogy van egy politikai erő, aki meg tudja csinálni a reformokat, amiket megígért. Hát így is elég necces lesz, mert rohadtul szét van lopva, meg szét van szedve az ország. Szóval az is kérdés, hogy 4 év alatt lehet-e csodákat művelni. A választási rendszerre biztosan? Az persze, de úgy alapvetően, amit az emberek is éreznek, az átlag ember, aki úgy érzi, hogy most szar neki, és szeretné, hogy jobb legyen, miközben minden pénzünket és a jövőnket elosztogatták mellőre 50 évre. Kérdés, hogy ezzel mit lehet kezdeni. Érted, elkezdik a munkát, jó esetben most miért kéne választás 2 év után, csak hogy hátra bekerül még egy kisebb párt, nem tudom mire föl, de hogy szerintem lesz elég munkájuk. A 4 év is kevés lesz arra munkára, ami itt csinálni kell. Hát a 2RK ugye nem ezt mondja, hogy azért, hogy ők bejussanak. Akkor miért? Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mit lehet rendbehozni 4 év alatt, például azt nem látjuk előre, hogy mondjuk a Tisza pártnak az érdekébe fog állni, hogy ezt a 4 évet akkor kinyújtsa 6-ra, vagy akkor nem tudom, 4/5-öt szerezzen. De amúgy, amit a Magyar Péter ígér, hogy a pazarló költéseknek a visszafogásával meg lehet oldani a szolgáltatási problémáit a rendszernek, hogy nincsen megfelelő egészségügy, megfelelő oktatás, megfelelő gyermekvédelem, hogy ezt a mindenféle pazarló költéseken meg lehet fogni, meg a rogáni kommunikációs költségvetés. Akkor látod, végül is számíthatunk ez alapján arra, hogy az alatt a 4 év alatt egy csomó reformát át fog tudni menni. Én is azt gondolom, hogy hogyha megkapja azt a felhatalmazást a Tisza párt, vagy azok a pártok, akik bejutnak, Tisza párt, a kutyapárt, ott van 2/3, és akkor ezzel meg tudják csinálni ezeket a reformokat, akkor nem azt gondolom, hogy azonnal ki kell írni egy új választást. Hogyha ott jó irányba haladnak a dolgok, és ugye a társadalom felügyeli is, ugyanúgy, mint ahogy most már meghúzza a határt a Fidesznek, hogy eddig és ne tovább ezzel. Úgy igen, úgy miért ne tölthetnék ki a 4 éve? Jó, van ez így. Egy jó hírről is beszámolhatunk, ugyanis Görög Zita, ugye neki volt ez a gyűjtés, a Nem Birkinre kell. Igen. Amiben autóra gyűjtöttek rászoruló gyerekeknek, és össze is gyűlt 37 millió forint ez a kampánnyal. És ezt lájkolta Orbán Márhán is. És nem csak lájkolta, hanem megköszönhette Görög Zita, hogy megköszönhetjük mindannyian, hogy 20 millió forintot adományozott is Orbán Márhán meg a Tiborcz István. 20 millió forintot, azért ez... Ők is olyan... ilyen jó emberek lettek, mint a Várkonyi. Hát igen. Ez majdnem olyan, mint hogyha találnátok 1000-est a farzsebetekbe, és azt odaadnátok valakinek. Ez azért elképesztő. Ez szerintem egy érdekes pillanat, hogy már odáig jutottunk el, hogy amikor 20 milliót, 200 milliót adományoznak ezek az irgalmatlan gazdag emberek. Magyarország 11. leggazdagabb embere, Tiborcz István becsült vagyon, nagyjából 188 milliárd forint, és akkor emellé még ugye a Válasz Online beszél a magántőke alapokról, amiket a Tiborcz István érdekeltsége kezel, amiben legalább 200 milliárd forint állami vagyon is megtalálható, amit ők azonosítani tudtak. 20 millió forintot ad, azért ez már, tehát amikor adományoznak, már az is nevetsége. Amikor megpróbálnak visszaadni a köznek, annyira sok pénzük van, hogy nevetséges. Orbán Ráhel egy szabadidős ruháját a ki tudja mennyiből, mennyiből. Jó, de ők nem úgy élik meg, hanem úgy, hogy gyakorlatilag gandik lettek. Gyakorlatilag várják a Nobel-díjat ezért. Szerintem ők így élik meg. Hát szerintem nem fogják megkapni. Minden esetre amúgy az, hogy 3-4 millió hiányzik, azt mondja Görög Zita, és Orbán Ráhelék, azt mondták Orbán Ráhel és Tiborcz István, hogy ja, 24 milliót nem adunk. 20. No hát. Legyen elég. Ez már... szép kerek összeg. Azt már adja szép, más. Aranyosak, jó fejek. Ezt tegnap olvastam, ezt a cikket, nagyon érdekes, hogy egy osztrák milliárdosról szól, hogy a BASF gyógyszeripari óriás egyik örököse. Mesélt arra, hogy hogy nőtt fel meg minden, hogy azért ott szembesült a valósággal is, hogy nem mindenki olyan gazdag, mint ők. És azt csinálta végül, hogy mennyi örököd? 25 millió. Hát nem annyit örököd, de mellettek nem lehet elmondani, hogy pontosan mennyit örökölt, mert akkor kiderülne, hogy többieknek mennyi van, de hogy így a nagy részét az összes pénznek, amit örökölt, egy bizottságra bízta, hogy elosztogass. És nagyon érdekes, hogy ezt összeállították, hogy rendes ilyen társadalomkutatók kiküldtek valami több ezer embernek egy levelet, hogy beválogatták, és aznapra megkérdettek egy sajtótájékoztatót, hogy tudják, hogy nem kamu, és akkor lehetett erre jelentkezni, és akkor felvettek egy csomó, azt hiszem, hogy ilyen reprezentatív legyen 50 ember talán erre a dologra. kultúra, és úgy, hogy adnak nekik fizetést is, hogy ne legyen az, hogy ez az idejéket szánják rá elég sok hétvégéjüket, és akkor neki kellett kialakítani egy ennek a bizottságnak, hogy hogy legyen szétosztva az a pénz. Amúgy ez egy érdekes, ez az állampolgári gyűlés, mert másra is lehet használni, nem csak erre. És akkor ezek a csoportok kialakítottak belső csoportokat, az egyik, hogy 77 szervezetet kiválasztottak a végén. Amúgy jó ez az interjú, olvassátok el, de hogy kevés ilyen milliárdos van, aki azt mondja, hogy azért ez nem normális, hogy nagyon kevés ember kezében ekkora hatalom és összeg legyen, és ő szétosztotta. Ezt megy dolgozni, nyilván nem fog élni most már soha, de hogy az vagyon a nagy részét felosztották. Jó esetben majd ez még tovább támogatja az osztrák állam, és ezeket szerintem az lenne jó. Mm. Mert gyakorlatilag tényleg kijött egy olyan, hogy tényleg mik a fontos problémák Ausztriában, mert ott is vannak. Bár Magyarországról lehet, hogy furcsa, mert ott azért egyen jobbak a körülmények, de hogy nagyon érdekes ez az egész projekt szerintem. Ő nem is vett részt ebben. Idő volt, mire realizálták, hogy ő tényleg nem fog beleszólni egyáltalán. Szóval így ez is érdekes lehet, hogy meghívnak, hogy el kell osztogatni a több milliárd forintot. És, és demokratikusan igen. Kitalálni, hogy akkor mi lesz a köznek a leghasznosabb és a legfontosabb. Igen. Létrehoztak hadcselekvési területet, oktatás és média, egészség és szociális ügyek, részvételiség és alapvető jogok, lakhatás, környezetes klímaváltozás, illetve az anyagi egyenlőtlenségek csökkentése. Ezek irányában meg még maradt 1 millió, amit utána el lehetett osztogatni. Mindegy, az is érdekes, hogy hogyan osztották az maradék 1 milliót. És nagyon érdekes, tényleg nagyon át van gondolva, hogy a szervezeteket utána felkeresték, hogy egybe akarják, vagy 5 éves táblatba szépen kifizetve, stb. Még nem lehet egy-egy szervezetnek túl sokat adni, mert akkor lehet, hogy pályázatokat majd később nem kapnak, mert túl sokat. Nem, szóval nagyon érdekes, hogy hát nem sok gazdag ember gondolkozik így, de maga az, hogy ez egy érdekes társadalmi projekt amúgy, hogy mit ér ez egy ország, hogy hol vannak a problémák, főleg, hogy egy reprezentatív a csoport, amit összeállítottak, aki eldönti. Na mindegy, és így is lehet. Érdekes, hogy egy egyéni döntés kellett hozzá, hogy ezen elinduljon, amit mások meg ezt az egyéni döntést nem hozzák meg, hanem inkább mondjuk a nem rájuk bízott, de végül náluk landoló 500 milliárd forintból inkább valami mást gondolnak eszközölni. Hát igen, érdekes szerintem az ellentét, azért is gondoltam, hogy ilyen pozitív dolgot behozni, hogy nagyon fontos, hogy mikkel szembesülsz a világban, de hogy, hogy itt egy olyan emberről van szó, aki ugye beleszületett ebbe a jóba, és rá szembesült azzal, hogy lehet, hogy ez nem is biztos, hogy jó emberré tenné ez a vérhetetlen sok pénz, hanem akkor ezt lehet jobban is felhasználni, ezt hirdeti is, részt vesz ilyen konferenciákon, ami arról, hogy jobban meg kéne adóztatni a gazdagokat. De valószínűleg a gazdag haverjének is mondja, nem biztos, hogy mindenki örül neki. De hogy érdekes ezt látni, hogy ilyen is van, miközben állunk meg pont, hogy az állami pénzeket gyakorlatilag nyakra főre lopják szét és hordják szét. Ezek az emberek mennyire más, hogy érzik a társadalmi felelősségállás, miközben ez még csak nem is arról van szó, hogy adó. Nyilván el lehet vitatkozni, hogy ennyi pénz lehet egyáltalán valakinél, de hogy ez nem egy adófizetői pénz, hanem egy nagy múltú cégnek a megöröklése, vagy annak a pénzététele. Nálunk meg a mi adónkat minden baromságra elköltik. Érdekes lenne itthon is egy ilyen bizottságot egyszer összeállítani, ami reprezentatív, eldönti, hogy milyen szervezetek az, amik a leghasznosabb társadalmi munkákat végzik, vagy éppen az fontos. Nyilván itt is valójában értek, hogy ami nem feltétlenül hosszú távú megoldás, mint hogy mondjuk a hajléktalanoknak kaját adni, szükséges, hogy ez is meg legyen csinálva, amíg nem oldják meg ezt a társadalmi problémát. De itthon ugye még a maga az civil szervezetek is folyamatosan basztatva vannak, meg tönkre van a téve, meg el van végve a pályázati források, szóval itt ez is az ellentéte. Hát érdekes belelátni egy ilyenbe, hogy így is lehet. Nem csak az a kleptokrácia van mindenhol, mint itt. Ez mondjuk egy egyéni döntés volt. Igen, de érdekes ez például pont azzal, hogy jó, most van a Tiborcz házas pár, aki szétlopta az országot, vagy hát lehet szebben is fogalmazni, de hogy mégiscsak valahogy gyanúsan az adónk arra lett, hogy fölhizlalja őket, és megvegyék az összes hotelt, meg minden szart, és akkor oda dobnak 20 millió forintot, hogy jó van, akkor ne pattogjatok meg. Jó, hát nagyon szereti a görög Zitát a Ráhel, úgyhogy akkor ez az ő kis passion projektje, hogy ad 20 milliót, miután szétlopták a szemünket. Néha oda dobnak valamit, meg a várkunyék is, meg más az, hogy valakinek van saját vagyona, amit szétoszt. Hát kicsit úgy érzem, hogy vannak ilyen dolgok, amik kicsit ilyen más az olvasatokat. Hát 11 milliárd forintról volt itt szó, a Telexen pedig azt írják, hogy a Korrupciókutató Központ legújabb tanulmánya szerint az Európai Uniós adófizetőknek 2200 milliárd forintja mehetett 13 kiemelt oligarchához itt Magyarországon. Hú, ebben mennyi dolgot lehet nekem? Ez is egy jó újraelosztási kísérlet. 13 ember kaptam meg. Csak itt a közvagyon került 13 oligarchához, ott pedig egy gazdag embertől a közhöz került. Aha, az a különbség. Hát egy más szemlélet. Pontosan egy másik szemlélet. Dönts el a néző, hogy melyik áll a nézőhöz közelebb a szemléletek közül. Jó, hát ez itt élünk, ez van, Magyarország jobban teljesít. Most mit zavar? 13? 13. Jó, az valamennyi biztos tovább csurgott az emberekhez is, mert munkát adnak, mert amúgy nem, érted, munkát ad. Jó, és hogyha nem a Mészárosnál tulajdonos, hanem más ember, az nem ő takarítana a saját hotelében, meg rakná le az aszfaltot az autópályán? Nem, ő is munkát adna. Csak lehet, hogy nem tízszeresen túlárazva. És lehet, hogy egy versenyképesebb dolog jött volna létre abból, hogy verseny van. Hoppá! Á, most már sose tudjuk meg. De munkát ad Mészáros. Mert nem tudja egyedül megcsinálni az összes munkát, az összes cége, mert felvásárolta Magyarországot. Igen, munkát adott. Az a cég is munkát adott, amit megvett. Csak most már Mészárosé. És most már az állam megveszi tőle a szolgáltatásokat túlárazva, ami túlárazásból lehet, hogy még lehetett volna munkát adni, ha már itt tartunk, vagy több pénzt adni, vagy másra fordítani, és akkor nem került volna mondjuk olyan drága pénzbe nekünk egy nem tudom, autópálya, megmaradt volna az 5 milliárd, és mondjuk azt lehetett volna, jó, akkor ezt odaadom ennek a kórháznak. De munkát adott. Hát a hasonló esek. Izét meg lehallgatták, úgyhogy sírjak azért is. Mészáros munkát ad, Ráhel 20 millió forintot ad. Mindenki megvan, hogy miért van felmentve. Nem jött elég hamar az április. Még nincs itt az április, még mindig van 280 nap. A választásokig addig viszont ne aggódjatok, mert nem fogtok egyedül maradni. Együtt fogjuk majd végignézni ezt a csodálatos, forró 280 napot, ami hátra van még. Addig is viszont tudjátok a Fókusz Stúdiót támogatni a Kopasz Csimpánzon, hogyha szétnéztek és találtok esetleg valamit, ami tetszik nektek, annak az árába bele van kalkulálva a Fókusz Stúdiónak a támogatása is. Tudtok minket támogatni a Patreonon, vagy hogyha az ipon.hu-n vásároltok, és pont a jól van ez így kosár kódot használjátok, és azt beírjátok, azzal is a Fókusz Stúdiót támogatjátok. Legyen minden jó.hu-n, megnézhetitek, hogy hol van stand-up előadásom, és a leginkább azzal tudjátok a Fókusz Stúdiót és a csatorna csoportot támogatni, hogyha visszatértek és megnézitek a tartalmakat. Fókusz csoporton, világjegyen, dolva ez így ilyen kókuszban van. Kókuszban volt gameplay. Gameplay. Jó munka volt, meg lesz. Visszatér a gameplay. És akár itt a jól van ez ígyen is, hiszen jövő héten mi ismét itt leszünk. Ti itt lesztek.